Oj, potrafi zaczarować i potrafi rozmarzyć alfamist, którego muzyka regularnie w audycji Trójka budzi Jazz and Bass. I tak będzie i dziś, na początku naszego spotkania, które zrealizuje Irena Dan. Ja nazywam się Michał Grabkowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym ulubionym sobotnim paśmie. Dwie godziny totalnego muzycznego szaleństwa. Nostalgiczna nuta jazzowa, gdzieniegdzie basowa. To tak w skrócie. A tak jak przed chwilą powiedziałem, Alpha Mist. We'll be right back. No to teraz od początku, drodzy Państwo, na początku Errors, 10-minutowa kompozycja z płyty wydanej w 2017 roku przez Alpha Mist zatytułowanej Antiphone. I powiem Państwu, być może już kiedyś o tym wspominałem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że od tej płyty zaczęła się moja, muszę powiedzieć, niezwykła przygoda z tym niezwykłym londyńskim artystą. A przed chwilą BC to utwór jako jeden z pierwszych, pierwszy albo drugi, ukazał się kilka miesięcy temu i promuje album, który dokładnie za 20 dni dostaniemy. Za 20 dni kolejny świeży materiał z przepiękną niebieską odkładką zatytułowany Very Ables. Tak Alpha Mist zapowiada swoje nowe dzieło. Nie boję się użyć tego sformułowania. Dzisiaj Alpha Mist na początek pierwszej godziny, no i w drugiej godzinie będę miał niesamowitą niespodziankę dla tych wszystkich, którzy czekają na Very Ables. Może już Państwo wiedzą, o czym mówię, może nie, zostawię to na chwilę dla siebie. Natomiast powiem Państwu o adresie mailowym michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Skrzynka już otwarta, jestem zalogowany. Jeżeli mają Państwo ochotę się kontaktować, no to bardzo proszę. Właśnie dzisiaj ciąg dalszy wątku zatytułowanego Mammal Hands. To wspaniałe trio z Wielkiej Brytanii. Powiedzieć o muzykach, że grają jazz, to bardzo mało powiedzieć, bo to wspaniała mieszanka jazzu z elektroniką, z broken beatem, no i z niesamowitą atmosferą muzyczną na płycie Flow z roku 2016. Dzisiaj dobry powód ku temu, aby przypomnieć dźwięki z tej płyty raz, bo rozpocząłem tydzień temu prezentację nagrań z tego niesamowitego albumu, który ostatnio nabyłem drogą kupna w postaci winylowej. A dwa, to to, że od wczoraj jest nowa płyta Mammal Hands i zanim sięgniemy po to wydawnictwo, no to tak jak mówię, przypomnijmy sobie to sprzed kilku lat. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Trójka budzi Jazz & Bass w każdą sobotę od 4 do 6. Przyznam się, że jeszcze nie doszedłem w kolejce płyt, które czekają na to, aby odsłuchać do płyty Mammal Hands, tej wczoraj dokładnie. No ale wszystko w swoim czasie. Dzisiaj Flow z roku 2016. Jeszcze nie doszedłem do nowej płyty Depeche Mode. Tyle tych nowości ostatnio, drodzy Państwo. No a doba ma tylko 24 godziny. Wszystko w swoim czasie, tak jak przed chwilą powiedziałem. Myślę, że będzie okazja na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia podzielić się jeszcze z Państwem tymi dźwiękami. 24 minuty do godziny 5. No dla niektórych to środek weekend, dla niektórych początek weekendu, dla niektórych czas leniuchowania. Pani Aleksandra pisze, coś jest w tych sobotnich porankach. Wolność i nigdzie nie spieszenie się. No tak, lubimy wszyscy poranki w sobotę, trójka budzi Jazz & Bass. Też muszę Państwu powiedzieć zupełnie szczerze, że bardzo lubię. Dziękuję za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A to muzyka, która też nam towarzyszy od kilku tygodni. Svaneborg Kardyb, duet, duński duet. No i też to nie tylko jazz, to jeszcze kilka innych naprawdę niesamowitych elementów muzycznych. Zresztą proszę określić sobie samemu podczas słuchania tych dźwięków. A teraz absolutna nowość. No może aż taka nowość to nie jest, bo wczoraj w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, miałem przyjemność jako pierwszy Państwu zaproponować nowe nagranie od artystki, której poczynania śledzimy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest młoda, pochodzi z Warszawy, jest utalentowana i obraca się w strefie muzyki elektronicznej. Nazywa się Zosia Szklarska. Choć na samą myśl łapią mnie mdłości, uśmiechy, small talki. Nie bardzo to szczere, bo nie chcę, a muszę być people pleaserem. Robię dużo za niewielką pensję, a zawsze i tak ktoś ma o coś pretensje. Głównie, że nie zrobiłam jeszcze więcej. Dajcie przestrzeń, proszę, dajcie przestrzeń. Dajcie mi przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej, bo ja ciągle muszę więcej, muszę lepiej, muszę prędzej, ale ciągle ktoś związuje moje ręce. Dajcie przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej, bo ja ciągle muszę więcej, muszę lepiej, muszę prędzej. Ale ciągle ktoś związuje moje ręce. Przed monitorem myślę, czego mi potrzeba, i chyba wiem, co mi potrzeba. Trochę nieba, mojego nieba, które skończy moje mdłości i zakończy ten maraton nieszczerości. Dajcie mi przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej, bo ja ciągle muszę więcej, muszę lepiej, muszę prędzej, ale ciągle ktoś związuje moje ręce. Dajcie przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej, bo ja ciągle muszę więcej, muszę lepiej, muszę prędzej, ale ciągle ktoś związuje moje ręce. No, tym razem Zosia Szklarska w ten sposób podeszła do tematu. Muzycznie cały czas dobrze, cały czas podobnie, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o warstwę liryczną, no to gdzieś cały czas śpiewa o tych wszystkich rzeczach, które po głowie Zosi krążą. Nieszczerości to absolutna premiera na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia od artystki, która ukrywa się pod pseudonimem Sofii Szklarska. A teraz duet Pola.